बन के तितली दिल उड़ा उड़ा उड़ा है कहीं दूर, बन के तितली दिल उड़ा उड़ा उड़ा है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा जुड़ा जुड़ा है कहीं दूर, से ये कैसे अनसुने से जैसे चुने अंधेरों को कोई नूर, बन के तितली दिल उड़ा उड़ा है कहीं दूर, सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दो तेरी तारीफों में चश्म बदलूं, तितली दिल उड़ा उड़ा उड़ा है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा जुड़ा जुड़ा है कहीं तेज तीर कितने छोड़े, दानी दानी बातें तेरी उड़ते फिरते पंछियों के रुख भी मोड़े, अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ तेरी सादगी में होके चूर, बन के तितली दिल उड़ा उड़ा खुशबू से जुड़ा जुड़ा जुड़ा है कहीं दूर, हार से ये कैसे अनसुने से जैसे चुने अंधेरों को कोई नूर, तुम के तितली दिल उड़ा उड़ा उड़ा है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा जुड़ा।